إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات في توفيق برم تبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني أمل سبقو جد كي سنو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni ñi ngi won ci tombe bu am solo bobé nga xamni moy fa borom téré bi doon woné ni sunu borom tabaaraku wa ta'ala muy Allah moy ki nga xamni mo ñu bind mo bind binde fi yeb mom dong moy ki ñuy wërsegal mom dong te yit bayyi wuñu ci neen mu ne won kon Allah innama khalaqana wa khalaqa lana hadhihi al-umur mune yalla dal moy ki nga xamni mo ñu bind te yit wa khalaqa lana hadhihi al-arzaq moy ki ñu bindal yile xeti wërsek yile xewal wal imkaniyat li hikmatin 'azimatin wa ghayatin jalilatin ak yile man man yile jappandal ngir nak dayo bo xamni bu magala dayo bo xamni bu reey la bu kawé وهي ان نعبده سبحانه وتعالى تدايو بوب موي ني جاموكو موم سبحانه وتعالى ولم يخلقنا كالبهائم التي خلقت لمصالح العباد ثم تموت وتذهب من سونو بوروم بيندو ني كوم نيم بيندي بايما خمغا بايما سونو بوروم تبارك وتعالى دافلين بيند غير تاغات لين ني نيك ньо خامتيني ني ngir doomu adama yi ñoo tax bu ko defee ñoom dañuy dee après dem li annaha laysat mukallafa wala ma'mura wala manhiya ndax yooye bayima ñoom kenn toggu leen jëf kenn santu leen kenn terawu leen mu ne innama khuliqna li ibadatihi kama qala ta'ala mu ne waaye ñun nit nag dañ ñoo bind ngir sunu borom mi nga xamanteni ni mo ñu bind ñu jaam ko comme nako sunu borom tabaaraku wa ta'ala waxe wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq wama uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin sunu borom mu ne binduma jinne yi ak nit ñi ludul ñu jaamuma ma ngok mune soxlawuma ci ñoom wërseuk soxlawuma ci ñoom ñu lelma dima jox ñam dedet mune ndax yalla mom Allah moy ki nga xamni moy ar-razzaq moy wërsega kon bi ki wërsegalati moy borom katan bi nga xamanteni ni bu bir bi borom katan bu dagar bi nga gis kon fofé sunu borom tabaarak wa ta'ala ci aya yoyé mu daadi indi ñaari mbir moy lan jaamu giñ ko wara jaamu agit xéewal ak wërsegal gi ñuy xéewalal diñu ko wërsegal mu xamal ñu ñaari mbir xamal ñu ni jaamu ko kep motax mu bindu ñu waye tamit mu delu wat xamal ñu ni mom moy ki yor sunu wërsegal mago kon sunu borom tabaarak wa ta'ala binduñu ngir ñukoy bayal ay tool dedet daf ñoo bind ngir ñu jaamu ko kon walu wërseug ga mom moy ki nga xamanteni ni moko yoré kon doomu adama yow bayil xel ñaari mbir yoyé li tax sa borom bind la ak li nga xamni sa borom mo la ko gadul mo la ko garantiral moy sa wërseug motax borom xam xam yi di wax nan ki gëna gatt xel xam ngeen moy kana ñu ne moy ki nga xamanteni ni bayyi na fi li tax yalla bind ko di sonu ci li nga xamni yalla moko ko garantie lal ngok bayyi na fi li tax yalla bind ko mu bayyi fi jaamu yalla gessul boromam gessul luko indi ci kaw suuf gessul lan la warlul ak boromam dedet mom dal mi ngi ngat ngati mi ngi daw ci ginnaw wërseuk wi nga xamni sunu borom mo ne mako yoral bepp daba wama min dabbatin fil ard illa wa ala llahi rizquha ngok amul ben daba rek ludul ne wërseugam ma nga ca borom ba tabaarak wa ta'ala ngok wa kullu shay'in rizquhu 'alayhi wa kulluna muftaqirun ilayhi ngok lu ne rek sunu borom tabaarak wa ta'ala moy ko yor wërseugam kon lolu bayiko xel bu baax bu ko defé kon lolu daf lay wo ci ne jaamu ji jaamul sa borom mom dong waye wërseug wi tamit yaakar ko ci mom mom dong wakirlul ci mom mom dong ci buntu wërseug wérul ci mom mom dong ci walum wërseug mune walam yakhluqna li hadhihi alhayati ad-dunya faqat na'ishu fiha wa nasrah wa namrah wa na'kul wa nashrab wa natawassa' fiha wa laysa ba'daha shay mune nekut ne sunu borom tabaarak wa ta'ala daf ñoo bind ngir aduna gi kep ñu fi dundu di fokare lek ak naan dedet di yaata yumbe dedet gannaaw aduna gi dara du amaat dedet mune wa innamal hayat mazra'atun wa suqun lid-daril akhirah natazawwadu fiha bil a'mali salih mune waye xamalni aduna gi ab tol la aduna gi bayu kay la aduna bi ab marché la bo xamanteni ni dang fi nek di liggey dang fi nek di gor gorlu di dukki ngir lo yobbalo jëm al akhirah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wut len yobbal bi gën ci yobbal yi moy ragal yalla mune bu ko defé kon ñu yobbalo ci ay jëf yo xamni jëf yu sel la summa top nak namutu mangok wa nantaqil minha après dañuy dé buñu dé aduna bi dañ fi joggé mangok summa nub'ath summa nuhasab wa nujaza bi a'malina gannaaw lolu nak suñu borom dékkal ñu suñu dékkalaté dal di ñuy hisab nak réglé nañu nak dal di ñuy réglé ci la nga xamanteni ni moy lañ doon jëf fi ci aduna bu ko défé nak mu fayñu la nga xamanteni ni moy suñuy jëf mune hadhihi hiya al-ghaya min khalqil jinn wal ins mune lolé moy dayo bi objectif bi gëna reuy ci mbindum doomu adama ak jinne yi mune wa dalilu ala dhalika ayat kathira تدل على البعث والنشور والجزاء والحساب مون تكتلغا بارينا لول سي اي ايا يو خامني روتنا دي ليرال ديكي ماغوك دي ليرال داجالي بيغا خامني سونو بوروم تبارك وتعالى دي نكو داجالي وات جامي دي ليرال فايغا خامني سونو بوروم دناكو فاي جامامي دي ليرال حساب باغا خامني سونو بوروم مانام ريغلي باغا خامني سونو بوروم دي نكو ريغلي جامي مون والعقل يدل على هذا مون جيتونا صح خل موم دي تكتل لوليه مون فانه لا يليق بحكمه الله ان يخلق هذا الخلق العجيب وان يسخر هذا الكون لبني ادم ثم يتركهم يموتون ويذهبون بدون نتيجه مون يلوت سي خرهنوك سونو بوروم تبارك وتعالى مو بيند مينديف يو ييمي بيند مو ييمي مي dadi tagat li nga xamanteni moy univers mi ñeel doomu adama lepp mu tagatal ko doomu adama ba pare nak gannaaw lol mu bayi len ñu de dal di dem non sans ben resultat biduni natija mune hadha abathun lolou day nuruk fo fala budda an tudhira nataij hadhihi al a'mal fi ad-dar al akhirah mune faaw nak resultat wu yiñ doon def fi ci kaw suuf resultat yoyu faaw mu feñ kérok al akhirah impact effet résultat yoyu sunu jëf yi ñuy jëf fi mo xam jëf ju baax la mo xam jëf ju bon la magok ëlëk sunu kanam sunu taxawé ca kanamu borom bi tabaaraku wa ta'ala ca daarul aakhira résultat wu jëf yooyu il faut mu def effet waaw ni ngay lekkee fii mu def effet nga naan mu def effet nga tëdd ci lal mu def effet nga sol yëre mu def effet jëf yi ngay jëf nag keroog yowmal qiyaamati noonu la ñuy defee effet seenug effet mooy lan sunu borom tabaaraku wa ta'ala regle say jëf peese say jëf ya ca baax mu fay la ci ya ca bonit mu fay la ci bu ci nekk la mu méngool bu ko defee nag imma àjjana wala imma safara yàlla ñu borom bi tabaaraka wa taala boole ci jaamam yi nga xam ne daf leen di teralee aljanna musal ñu ci safara musal ci sunu njaboot bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaaraka wa taala defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu aafiya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.